Nog een raad die veel medezeggenschap heeft in de vennootschap is de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij hebben de beslissingsmacht over de statuten van de vennootschap. Ze beslissen onder andere over wie deelneemt aan de raad van bestuur en minstens eenmaal per jaar komen de aandeelhouders samen voor een jaarvergadering. De aandeelhouders worden voor die vergadering op de hoogte gebracht via een aangetekende brief. Op die jaarvergadering wordt het jaarverslag van de onderneming voorgelegd. Het is dan de taak van de algemene vergadering van aandeelhouders om dit goed te keuren. In die vergadering bespreken ze ook wat er met de winst of het verlies moet worden aangevangen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan ook een buitengewone vergadering bijeenroepen. Dit wordt gedaan als men de inhoud van de statuten wil wijzigen. Met andere woorden, als de leiding van de vennootschap verandert, moet die verandering ook doorgevoerd worden in de statuten.